कौन सा धातु चलेगा? गा गति अंधन लघु में आता है धातु, आता है ना? एक लकार के एक रूप बोल सकते हो? बोलो। अवासित लौंग लकार में बोलो रूप। अबू क्या सत्य लगा? मालूम नहीं। लंग बोलो। अबात अबू अबान दो। अबू ना अबान दोनों बन जाएगा। क्या सत्य लगे? लंग विकल्प होता है सत्य मालूम है? क्या सत्य क्या करता है? झूठ करता है। हाँ, जी को जूस करता है। और लूंग लकार में क्या बनेगा? कैसे तो लगा? शक। क्या करता है मालूम है? क्या करता है? क्या हैं? सकार। इतने इतने से अतुल बता देगा। बोलो। नहीं नहीं करता है कुछ। वृत्ति क्या है? इतने एभ्यसिच इटच ईट से आता पड़ोस देश में सीच को ईट करेगा धातु को सकवा हो गया। भाव इस प्रकार है। लिट में क्या बनेगा? बभू आगे बबतु बबू आगे ठीक है। आगे स्ना धातु शौचे लिट में क्या बनेगा? सस्नो लोट लकार बोलो। सस्नु बोलो। लोट बोलते हो? इसमें लुंग लकार क्या बनेगा? अस्नाति। आसलिंग क्या बनेगा? हैं क्या सूत्र लग गया? वान्यस्य संवादे श्रापाके। हाँ लुंग लकार क्या बनेगा बोलो? हैं अट आगम तो नहीं होगा ना? बोलो। क्या धातु बोलते हो? स्ना स्ना हो गया श्राप आके। हाँ असली में क्या बनेगा बोलो? क्या सूत्र लगा? मैंने सुन लिया। लेट में क्या बनेगा बोलो? सफरो द्रा कुसाएंग तो लिट में क्या बनेगा बोलो? बोलो। असलिंग लुंग लो क्या बोलो? क्या ना अद्राशी थी सिची वृद्धि होना नहीं? सिची वृद्धि पर शुभ लगे ना नहीं लगा? देखो ऐसे इधर पूछते हो नहीं बोलना, आपसे पूछते फिर इधर जो पूछते हो नहीं बोलना। हैं सिची वृद्धि परस में तो क्या करता मालूम है? मालूम ये मालूम होना चाहिए सूत्र क्या करता है। द्रा का कौन सा है? साह भक्षण है। साह भक्षण में लिटिंग क्या बनेगा? पपसो। और लुंग में आसली में सही आता। पारक्षण है। पारक्षण में लिट में क्या बनेगा? पपो। लट में क्या बनेगा? पिपति बनेगा पाती हैं। लुंग लगाने क्या बनेगा? अपासी। सीच का लुंग नहीं होगा। गा पावी हो इना आदेश पिपति पाहे पिब जहाँ हो गया यहाँ सिच का लोक होगा। हैं आश्चर्य में क्या बनेगा? पेया तो बन जाएगा गया हो गया। एलिंग नहीं लगेगा वही पा था तो या नहीं इसे दे दिया पाया स्तम। लुंग में क्या बनेगा? सिच का लोक नहीं होगा। गाति स्ता सिचा पर बदेश बोलो। हैं ये तो लग गया गातिस तक उपाय बहुत शिक्षा परिषद शिष्य लोग नहीं होगा ये हाँ मालूम है गातिस्था घूपा भूभ्य शिचा पर सिंपदेश भूदास लोग आता पाउस में आया बोलो अब एकाग्रता नहीं अभी अभी विचार हो गया है पाप पाने सूत्र में जो पा धातु है पाप पाने नहीं है हाँ वहाँ दिया ना इनाद से पिबती गापो गापा भी हो इनाद से पिबती गृहते लघु कौंद नहीं पा को जो पिबादेश होता है पा पाने वहाँ लगेगा सूत्र ये पारक्षण में नहीं लगेगा इसलिए यहाँ अपासित बन गया राध आने में लेट में क्या बनेगा ररो बोलो लूंगे बोलो सच्चिदान लूंग और आशीत क्या सूत्र लगा सूत्र बोलो क्या सूत्र लगा ए बोलो ठीक से पूरा बोलो खाली यम रम कर दे सो हाँ यम रम नमाताम सचरा ला हो गया इस प्रकार द्वावपि दाने थी चंद्र व्याकरण में कहा ला भी दान अर्थ है आदान मतलब ग्रहण है लेना दा लाव कहते ना लाओ ला ये आ, तो दाप लवने दाप प्रणिदात में क्या है दो रूप क्यों दिया है हाँ यहाँ घू संज्ञक नहीं दाप लवन घू संज्ञक है ना नहीं घू संज्ञक नहीं होने से यहाँ नेर गदन अद सूत्र नहीं लगा उसमें नेर गदन अद घू आता है यहाँ से वह गया दायास्ताम क्यों रूप दिया है ए लिंगे नहीं लगता तो क्या होता एक तो होता अदासित विश्ले दिया है किसने दिया है घू संज्ञ का नहीं घू संज्ञ हो तो क्या सूत्र होता पावे हो सिचि का लुक होता है या लुक नहीं हुआ अदासित क्या प्रकथने अयम सार्वधातु का मात्र विषय अर्धधातु के में इसका रूप नहीं बनेगा लिट लकार में क्या बनेगा बनेगा नहीं सार्वधातु लघु कम जाता है आध्यात्म क्यों नहीं लगेगा संस्थान तो नम ख्यात्र इति वार्तिकम तद भाष्यम चेह लिंगम ये वार्तिक है संस्थान तो नम ख्यात्रे वार्तिक है और भाष्य भी ज्ञापक है संस्थान तो संस्थान शब्द का थे जिह्वा मूल्य नम ख्यात्र एक प्रयोग है नम ख्यात्रे यहाँ विसर्ग को जिह्वा मूल्य नहीं होगा संस्थान जिह्वा मूल्य हो सन्नति ख्यायादेश क्षायादेश प्रयोजन विदर्थ चखिंग धातु का अर्धातु में क्या आदेश हो धातु को चखिंग ख्याय ख्याय में ख के आगे क्या है यह है आदेश अवस्था में ख के आगे स है तो ख्या है स है वहाँ स य वाच्य स को य होता है विकल्प नहीं स को य होता है ख्यादेश य में जो ख्या पढ़ाए आदेश काल में स है स को फिर त्रिपादी में य होता है वार्तिक से स से य वाच्य हाँ अभी स आदेश होने से क्या हुआ नम ख्यात्र में विसर्ग के आगे ख है ख के आगे स ख के आगे क्या है स होगा यदि सर परे खरी विसर्जनीय नम में विसर्ग को विसर्जन्य से स प्राप्त है उसको कुपो कपो से जिह्वा मूल्य प्राप्त है और सर परे विसर्जनीय के सूत्र है सर परे खरी विसर्ग से विसर्ग ख के आगे स रहेगा तो विसर्ग को विसर्ग होगा जिह्वा मूल्य नहीं होगा यदि ख्यादेश स ख के आगे स है तब तो वहाँ विसर्ग होगा नहीं तो जिह्वा मूल्य हो जाना चाहिए तो नम ख्यात्र में जिह्वा मूल्य नहीं होता है इसके क्यों कहा इसका ही प्रयोजन चक्य ख्यादेश में ख के आगे स है इसका प्रयोजन यहाँ जिह्वा मूल्य नहीं होता है यदि ख के आगे स नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा जिह्वा मूल्य किस सूत्र से कुप कुप कपोच सर्पर विसर्जन सूत्र से विसर्ग हुआ कुप कपोच को बाध करके यही प्रयोजन है दिया लिखा है सनेति ख्यादेश सादित्व प्रयोजन इत्यर्थ चक्की ख्याय जो आदेश हुआ आदेश काल में क्ष है ख क्या के स यही प्रयोजन है ख क्या के स होने से नम ख्यात्रे में जीवा मूल्य नहीं हुआ कुपो कपूच सूत्र से क्या हुआ किस सूत्र से सर्पर में है क्या सर्पर कस्मिन खरी सर्पर खरी खर में खकार है सर्परक खर सर्पन में क्या है स ख क्या के स होगा तो सर्परक कर मिलेगा मिलेगा तो सर्पर विसर्जनीय सूत्र से क्या होगा विसर्ग को विसर्ग रहेगा पर में सर नहीं मिलेगा तो यह रहेगा तो सर्पर विसर्जन नहीं होगा जिहा मूल्य हो जाए किस सूत्र से भोज तो चखी ख्यादेश में क्ष आदेश होने का यही प्रयोजन है नमः ख्यात्रे यहाँ जीवा मूल्य नहीं होगा ये वार्तिक में कहा गया और भाष्य में कहा गया ये कहने से क्या हो गया यहाँ चक्षी को ख्या में आदेश ख के आगे स है क्षा है और स को फिर यह हो जाता है स को यह हो जाने से उच्चारण करते यह होता है यकार त्रिपादि में आता है तो ये जो दिया है ये कैसे क्या ज्ञापक हुआ यदि ख्या प्रखतन धातु का त्रिच प्रत्यय करके ख्यात्री बनाएंगे ही ख्या क्या के त्रिचि करेंगे तो क्या होगा ख्याता चतुर्चंद क्या होगा ख्यात्रे यदि ख्यात्रे में ख्या धातु प्रकतने का आर्ध धातु में प्रयोग होगा तो ख्यात्रे में जीवा मूल्य हो जाएगा ना नहीं ख क्या यह है वहाँ स है क्या ख्या प्रकथन में ख क्या क्या बने वहाँ सर पर विसर्जन लगेगा नहीं लगेगा तो कुप कुप चलेगा जीवा मूल्य हो जाएगा यदि ख्या धातु का जीवामूल्य बन जाएगा तो नम ख्यात में तो जीवामूल्य रूप इष्ट बन जाए जीवामूल्य रूप बन जाएगा और उस आदेश करके निषेध करने से क्या लाभ हुआ ख्या धातु का अब यदि जीवामूल्य रूप बन गया तो नम ख्यात्र में जीवामूल्य हो जाएगा ना नहीं यदि ख्या प्रकथने का अर्ध धातु में प्रयोग होगा त्रिच प्रत्यय अर्ध धातु है क्या अर्ध धातु में ख्या धातु का यदि प्रयोग होता तो नम ख्यात्रे में यहाँ जीवा मूल्य हो जाएगा किस सूत्र से कुपो कुपो से यहाँ लग गया सर पर विसर्जन्य क्यों खकार आदि सर नहीं यदि जीवा मूल्य यहाँ हो जाएगा तो ख्या धातु जैसे जीवा मूल्य होगा तो नम ख्यात्रे में जीवा मूल्य रूप बन जाएगा ना नहीं बन जाएगा चखी धातु व्यक्ताएं वासी ख्या प्रकथन अर्थ है कि जीवा मूल्य यदि बन गया तो यहाँ क्षादेश करने का जो प्रयोजन बताया जीवा मूल्य न क्या लाभ हुआ जीवामूल्य तो हो जाएगा ये जीवामूल्य नहीं होता है इसका अर्थ ख्या धातु का त्रिच प्रत्यय पर प्रयोग नहीं होगा त्रिच प्रत्यय पर प्रयोग होगा तो ख्या धातु के नम ख्यात्र में क्या हो जाएगा जीवामूल्य हो जाएगा तो जीवामूल्य नहीं हो इसलिए चखेंगे ख्या में शा दीक्षा आदि प्रयोजन बताया वो प्रयोजन बताने से सिद्ध हुआ ख्या धातु का त्रिच प्रत्यय के ज्ञापक हो गया आर्ध धातु का प्रत्यय पर प्रयोग नहीं होगा ज्ञापक सामान्य अपेक्षा होता है ये ज्ञापक हो के आर्ध धातु पर रहते ख्या प्रकथन धातु का प्रयोग नहीं होगा यदि प्रयोग हो जाएगा नम ख्यात्र में जीवामूल्य हो सकता है जीवामूल्य जो हो जाएगा तो जीवामूल्य नहीं हो इसलिए ख्या क्षा चखी को ख्या आदेश करना क्या लाभ है ये दो दिखा सब सम आगे सस्थान जीवामूल्य सनेति ख्यादेश ख्यादेश प्रयोजनम इतने दिया है टीका में अब दे दिया सर पर विसर्जन हुआ आगे संपूर्व से ख्याते प्रयोग न इति न्यासकार संपूर्व का ख्या धातु का प्रयोग नहीं होता ऐसे न्यास में कहा गया तो संख्या शब्द बनता है अत्र व्याख्यान में शरण क्यों नहीं प्रयोग होता है संपूर्व सार्वधातुक में भी ख्या धातु का प्रयोग नहीं होगा एवं च संख्या इत्यादि नास्तीति फलितम संख्या जो शब्द है संख्यादेश शब्दास्तु ख्यादेश से इति बुद्धियम संख्या शब्द में संप्रोक संख्या है ना क्या धातु है क्या नहीं चकिंग धातु क्या धातु का नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्या धातु संप्रोक प्रयोग नहीं होता है ये न्यास में क्या संप्रोक से ख्याते प्रयोग न संप्रयोग ख्या धातु का प्रयोग नहीं होता है, सार्वधातुक होने पर भी, सार्वधातु पर भी नहीं प्रयोग होगा। तो ख्या से बताया संख्यादि शब्द ख्या का प्रयोग हुआ। आगे ख्या प्रकृतन धातु का लीट में क्या बनेगा? नहीं बने। लूट में? लूटे नहीं बनेगा, लोटे बनेगा, क्या बनेगा? क्या तो क्या ताद? आगे लंग में अख्यात अख्यु क्या नहीं ख य क्यू अख्यु क्या बनेगा? अख्यात छा नहीं, ये क्य है, एक एक कसख्य होता है क्ष बना, ये क्य है अख्यात अख्याताम। क्ष को बोलते बोलते कसो करते क्ष भी क्ष हो जाता है, अख्यात अख्याताम अख्यु। असली में क्या मिलेगा बोलो? नहीं बनेगा। विद्रे में बनेगा, क्या बनेगा? हाँ लुंग लकार में यमन होता नहीं लगेगा, बोलो क्यों नहीं बनेगा? हाँ लिंग में नहीं बनेगा। सर्वे चार पांच लकार हो गया। प्रापुराणे प्रापुराणे प्राति बनेगा, प्राति प्रातः आगे लिट में क्या बनेगा? पप्रो आगे हाँ पप्रीथ रूप सिद्ध कौन कर सकता है? पप्रीथ सिद्ध कर सकते हो? लिखकर दिखाओ पप्रीथ कैसे बनेगा, पप्रीथ कैसे बनेगा? ज्यादा बहुत लंबा नहीं, संक्षेप से कम कम तो सूत्र तो बहुत लगेगा विशेष। प्री कैसे हो गया? ज्यादा नहीं लेकर लाभ जल्दी लिट्टी धातु रन अभ्यास से पूर्वाभ्यास ये सब लिखना जरूरत नहीं। लोपट से कोई सूत्र कहीं है? लोपट से नहीं। क्या सूत्र लगेगा? आ तो लोपट से इतने ही केवल जरूरत है। मालूम है सूत्र लिखा है? कुछ कुछ नहीं है, कलम का कुछ है ना? नहीं लिखा नहीं बिल्कुल। क्या रूप लिखा? अच्छा चलो पी दीर्घ हर्ष दीर्घ कैसे हुआ? दीर्घ नहीं। अच्छा ये हो गया प्राधातु बनेगा। लू असली में क्या बनेगा? प्रयात लुंग में अप्रासित। हाँ विदले में क्या बनेगा? लंग लकार में अप्राण न में अण तबर्ग का अण नहीं होगा। अटको सूत्र से अटको पावन व्यवपी बोलो क्यों नहीं होगा? लेकर दिखाओ किसको अण होता नहीं, टबर रूप लेकर दिखाओ टबर का अण होगा। देखो पुस्तक ढूंढो और क्या उपाय और क्या है सब पुस्तक में मिलेगा। रामायण में अणत्व होता ना नहीं है? क्यों नहीं होता? तो ही अपराण में इतने ही तो पदांत से निषेध कर देगा बस, अपराण हो गया। लुंग लगा रहे क्या बनेगा? अप्रासित। माँ माने अकर्मक तनो ममुस्तत्र न कैटव दिशा माघ, ये अकर्मक है तनो कैटव दिशा, इतना आनंद हुआ तो शरीर में नहीं रहा भरा नहीं। उपसर्ग बस है ना अर्थांतर तो सकर्मक, उपसर्ग से उदरम पर तनुम का अर्थ क्या है? तपो धन अभ्यागम संभवा मुद नारद जी जब आए तपोधन उनके आने से इतने आनंद हुआ वो तनु न मुहु शरीर में परिमित नहीं हुआ, शरीर में नहीं रहा, अधिक आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया शरीर के अंदर नहीं रह पाया। समझाया? नारद जी आए तपोधन थे नीचे टिपे दिया टीका में तनु ममुस्तत्र न कैठव दिश तपोधनाभ्यागम संभवा मुद मुद तपोधन नारद जी आने पर आनंद इतने हुआ श्री भगवान श्री कृष्ण को, ये उनके विष्णु भगवान के शरीर में, श्री कृष्ण के शरीर में आनंद इतने हो गया तो शरीर में नहीं रह पाया, अधिक न संग्रहित हो शरीर के अंदर नहीं रह पाया, प्रकट हो गया इतने आनंद हुआ। तो बहुत तनु नम ये हुआ वहाँ, क्या क्रियापद है, क्रियापद कौन है, मामु किस लकार का है, लीट आकार का, ये सकर्मक नहीं अकर्मक का उदाहरण। और उदरम परिमाति मुष्टि ना, उदरम परिमाति मुष्टिया से उदर का परिमाति, यहाँ सकर्म का उदाहरण उपसर्गवशत हो गया। नेरगदनत इत्यत्र नास्य ग्रहणम, नेरगदनत उसमें मात है ना, नहीं इसका ग्रहण नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मालूम है, पहले आया हाँ घू प्रकृति मांग ग्रहणम, घू प्रकृति मांग कहने से मांग जो गकार वाला का ग्रहण का, यहाँ मांग गकार नहीं, घू प्रकृति मांग कहने से मांग का ग्रहण होगा, अंगीत का, ये अंगीति नहीं होने से इसका ग्रहण नहीं होगा, इसलिए प्रणिमाति प्रणिमाति दो रूप कैसे बन गया, क्या सूत्र मालूम है ब्रो, इतना ही मालूम है, मालूम पूरा नहीं, नहीं हम बड़े जोर से नहीं कहते ये याद हो जाएगा तो कुछ, हाँ आपको मालूम है ना, नहीं बोलो नहीं नहीं, अच्छा शेष विभाषा कखाद अशांत से नहीं, कखादा अशांत से अशांता अशांता, हाँ देखो ठीक से मालूम नहीं, किसको याद है, हाँ शेष विभाषा कखादा अशांत से उपदेश नहीं, अशांत अच्छा अशांत उपदेश है, याद करो सूत्र, इसे मालूम जो सूत्र आता है बार बार, वच परिभाषणे वक्ति वक्त बहुवचन प्रयोग ने अयम अंति पर न प्रयुज्यते, देखो वच परिभाषण का ब्रूय धातु को वचादेश होता है, लटर करने में होता है नहीं होता, ये वच परिभाषण वक्ति किस किस प्रकार का, द्विवचन में बहुवचन में प्रयोग नहीं होगा, अयम अंति पर न प्रयुज्यते, अंति पर नहीं होगा तो मध्यम पुरुष का बहुवचन प्रयोग होगा, होगा तो क्या रूप बनेगा, मध्यम पुरुष बोलो वक्षी आगे, तो अंति पर प्रयोग नहीं होगा तो बहुवचन प्रयोग हो जाएगा, ये एक लोग कोई कहते हैं, दूसरे कहते बहुवचन पर इतने बहुवचन पर प्रयोग नहीं होगा, बहुवचन पर नहीं होगा तो मध्यम पुरुष बहुवचन रूप बनेगा, उत्तम पुरुष बहुवचन बनेगा नहीं बनेगा, लीट लकार में अच्छा ये हो गया, एक दो आगे देखो, पहले बहुवचन पर इतने जी पर इत्या परे, कोई कहते जी पर का प्रयोग नहीं होगा, जी पर में हो तो प्रयोग नहीं होगा, जी पर और अंति पर में क्या भेद है, अंति पर प्रयोग नहीं होगा कुछ लोग कहते, कुछ लोग कहते जी पर प्रयोग नहीं होगा, एक कोई कहते बहुजन पर प्रयोग नहीं, तीन प्रकार है, अंति पर प्रयोग नहीं होगा, बहुजन प्रयोग नहीं होगा तो हो गया, और जी पर इत्या परे, हाँ सारे लकार अंति पर में जी, सब सब लकार जी है, झूल लकार में लुग लकार में, हाँ जहाँ जहाँ झी को जूस उस हो गया वहाँ प्रयोग हो जाएगा, जो कहते अंति पर प्रयोग नहीं होगा उनके अभिप्राय में उसी जूसी प्रयोग हो जाएगा, जो अंति पर न कहते उनके अभिप्राय से उसमें जूस से प्रयोग हो जाएगा, कहाँ कहाँ, लेट में उस हुआ नल तो सुस, लिंग में जेल जूस, लुंग में जूस होता है क्या सूत्र, तो ये पर में प्रयोग हो जाएगा जो कहते अंति पर, और जो कहते झी पर का वहाँ भी प्रयोग नहीं होगा, उस जूस लुंग में प्रयोग नहीं होगा, तीन प्रकार हो गया। इसमें टीका में अयम अंतीति जो दिया है, देखो टीका में लट्टी प्रथम पुरुष बहुवचन नास्ती अर्थ क्या, लट्टी कहाँ से आ गया, लट नहीं चाहिए। अंतिम पर कहें तो लट लकार के लिए नहीं, अन्य किसी भी लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन होगा अंति पर, जहाँ जहाँ अंति है, तो इसलिए अंति पर नहीं करने से देखो नीचे चतुर्थपति तत्वपति में देखो तथा से ये प्रयोग नहीं होगा। कौन वचन्ति वक्षन्ति वचन्तु अवचन अवचत अवचन अवक्षण, यहाँ एते असाधव ये अंति पर प्रयोग नहीं होगा, इसलिए लौट लकार के लिए केवल है नहीं। अच्छा इसमें उस जूस प्रयोग होगा, देखो रूप नहीं दिया है, असाधु को हल करने के लिए उस रूस का उस जूस आदि में प्रयोग होगा, जहाँ अंति वहाँ निषेध हो गया। और जूस पक्ष में बहुवचन प्रतिन्य, वहाँ बहुवचन क्या होगा, प्रथम पुरुष हो मध्यम उत्तम किस प्रकार बहुवचन प्रयोग नहीं होगा। अश्विनी पक्ष लट्टी मध्यमे वक्त उत्तम वचम लिट्टी ऊँचू मध्यम ऊँच, ये सब प्रयोग नहीं होगा। लटी वक्त कहाँ का है, मध्यम पुरुष है, उत्तम वचम उत्तम पुरुष है, लिट्टी में ऊँच ऊँच, ये सब जितने आश्रय में उच्चासु उच्चासु इत्यादि अभी असाधव, ये बहुवचन पर प्रयोग नहीं होगा। जी पर कहें तो क्या होगा, जहाँ जहाँ जी वहाँ प्रयोग नहीं होगा, अन्यत्र प्रयोग हो जाएगा। वक्त वचम ऊँच ऊँचीम ये सब इत्यादि साधव, क्योंकि यहाँ वचम कहाँ के रूप है, बहुवचन बहुवचन उत्तम बहुवचन, वक्त कौन सा मध्यम बहुवचन, ये सब प्रयोग हो जाएगा। अच्छा वच का हो गया, अवोचत कहाँ बनेगा, लुंगल कर में वो में वो कहाँ से आ जाएगा, वच और लुंगल कर में सीच हुआ, क्या सूत्र है, अस्ति अस्य तिब्बती ख्याति भी हो अंग अंग हो गया, वचौम हो गया, अब उचत बन गया। विद ज्ञानी विदो लटोवा, विद लट को हो जाएगा अनलादे, वेतर लट परस्मे पदानाम नलादे वासी हो, परस्म पद है विधातु, विधातु कहें आत्मन पद होता है क्या, अब परस्म पद कहना क्या जरूरत है, विदो वेते हाँ कर्मणि प्रयोग करेंगे तो आत्मनिपद हो जाएगा, किस सूत्र से, सर्वातु यक भाव कर्मणो सर्वाते तो यह करेगा, आत्मनिपद में नहीं लगेगा। परिसमति क्या होगा, नल अतुष उष थल अतुष आगे आगे पूरा सब के स्थान हो गया, पांच के स्थान पर, पांच नहीं पूरा, अब पांच स्थान है किसका, ब्रुव पंचानम आदि लट लकार में होता ब्रु धातु का एलिट में, हाँ और ये विद धातु का किस लकार का, लट लकार में न लत सुस होगा एलिट में, लट लकार में लट तो अनल होने पर विद अग्र नल द्वितीय किस सूत्र से होगा, विद अग्र नल वेद कैसे बनेगा, भूगंत लघु पर से गुण हो गया वेद, अतुष में विदत्तु द में अ कहाँ से आएगा, अतुष का वेद विदतु विदु आगे थल में, हाँ ईट होगा ना नहीं, थल को ईट होगा ना नहीं, धातु वेदिता है सेठ धातु है, ईट नहीं होगा क्यों नहीं, आर धातु को थल आर धातु नहीं है, थल क्या सार धातु है क्या है बोलो क्या, वो तो ठीक है सार धातु तो तीन से तीन सार धातु सब है ही, हाँ लिच लीट लीट लकार में लीट आर्धातु करता है लीट च, ये तो सार्वधातु को थल सिप को हुआ, ये आर्धातु को नहीं होने से ईट आगम नहीं होगा, क्या बनेगा, वेथ विदथो विद आगे वेद अहम वेद सयो हो वही तत्परम ब्रह्म वेद आता है श्रुति में, सयो हवे तत्परम ब्रह्म वेद, वेद का दृगे वेद है आजुर्वेद है, यही वेद है लट लकार का वेद, जो जानता है ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, अब ब्रह्मविद ब्रह्म भवति ऐसा भी श्रुति प्रसिद्ध है, किंतु ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति वेद है, ये हो गया लट लकार का रूप हुआ। ये नित्य होता है विकल्प से, जिस पक्ष नहीं होगा उस पक्ष में क्या बनेगा, धातु क्या विद क्या बनेगा, वेत्ति वित्त हाँ वयम तो विद्मा विद्मा वय होता है। ये लट हो गया आगे लीट लकान में विभेद विविधत्व बनेगा बनेगा। यहाँ विभेद विविधत्व में वेद विविध उस विदित आम पक्षे विदित अकारांत निपातनात् न लघुपद गुण विदांचकार। अच्छा पहले ये रूप बोल दो विभेद विविधत्व विविध हूँ आगे आम होता है किस सूत्र से उस विद जाए विद धातु से जो आम होगा। यहाँ विद में अकारांत पढ़ा है निपातन अपारांत निपातन कर दिया उस विद जागृत भ्योन नेत्र में विद में अकारांत निपातन करने से आम होने के बाद अतुलोप से लोप हो जाएगा लोप होगा। अतुलोप क्या करता है अर्धातु को पद से अर्धातु पद से विद है क्या है विद है अर्धातु पद आम आदत वो तो अर्धातु पद से आम अदंत है क्या अर्धातु उपदेश यद अदंतम अर्धातु उपदेश अदंत कौन है विद अर्धातु है क्या आम उपदेश में अदंत है क्या हाँ अर्धातु उपदेश काल में जो अदंत अर्धातु आम आते समय अदंत है विद अर्धातु का आम आते समय अदंत हो गया विद उसी अकार के लोप हो जाएगा अर्धातु रे आम लोप होने अलोप होने के बाद विद अगर आम आम उनसे यहाँ पुगंत रूप तो गुण होना चाहिए लोग गुण प्राप्त है और उसको क्या हाँ अच्छा भी स्थानीय तो होना चाहिए लघु विधान चकार में यहाँ स्थानीय प्राप्त है। निपातन से तो क्या किंतु निपातन करने के नहीं हो तो क्या होता है हाँ वही है निपातन करने से स्थानीवत हो जाए स्थानीवत होने से गुण नहीं होगा नहीं तो अदंत नहीं करते तो बीत के आगे आम आता तो पुगंत लोप से गुण हो जाता अकार का अतुलोप से लोपन से अच्छा परस्पर से स्थानीवत हुआ स्थानीवत होने से गुण नहीं होगा तो नहीं तो गुण हो जाता किस सूत्र से विधान चकार बनेगा क्या बोलो विधान कितने स्थान में इट हुआ इट नहीं हुआ लिट लगाने में क्रा देने से इट नहीं होता है हैं बोलो कट क्री से में पहले क्री नाम आया उसको छोड़ करके क्री धातु से लिट लगाने में इट नहीं होगा हाँ लोट लगाने में क्या बनेगा बीत धातु क्या बनेगा वेदिता हैं वेदिता लिट में लोट में हैं आगे सूत्र आ जाएगा तो हो बनेगा ओ नित्य है क्या अनित्य नहीं विकल्प है वेत्तु वित्तात वित्ताम किंतु आगे विद्धि वित्तात वित्त वेदा हाँ अभी ये सूत्र आएगा विदां कुर्वन्त्यन्यतरस्याम विदां कुर्वन्तु इति इस प्रकार विकल्प से बनेगा। इति कहन से इस प्रकार कह देने से केवल विदां कुर्वन तो एक नहीं वेतर लोटी आम गुणाभाव लोटो लुक लोडंत क्रयुत अनुप्रयोग व निपात्यते विधातु से लोट लकार में लोटी आम विधातु से आम होने पर गुणाभाव विध के आगे आम हो तो गुण होना चाहिए गुण नहीं हुआ पुगंध और लोटो लुक ये भी निपातन बताते हैं और क्रियाच अनुप्रयोग लिटित है किंतु लोड़ंत करुत अनुप्रयोग भी निपातन में कहा गया। पुरुष वचन न विवक्षित है क्योंकि विदां कुर्वन्तु तो प्रथम पुरुष का बहुवचन केवल प्रथम पुरुष में प्रयोग होगा केवल बहुवचन प्रयोग होगा ऐसा विवक्षित नहीं क्यों नहीं इति शब्दात विदां कुर्वन्तु इति यहाँ जो लोटो का लूप किया विधातु से लोट हुआ लोटी आम, निपातन से आम हो जाए, विध करे आम, आम होने पर गुण प्राप्त है पुगंत गुण लोग पर से, वो नहीं वो निपातन कर दिया नहीं हुआ। और यदि वहाँ कहेंगे उस विधि तो अकारांत निपातन किया आम करने पर, तभी स्थानीयत्व ना हो जाए, गुण नहीं होना चाहिए। और लोटो को लूक क्या, लोटो को लूक जो क्या है तत्वबोधन टीका देखो नीचे, आम इति सूत्रे मंत्रे घसर इतो इतो लेर अनुवर्त्य आम परस ले लुक, ऐसे व्याख्यान आम परस ली मतलब लकार को, आम से पर लीट लकार को, लकार ने लीट को, आम परस लीट को लुक कहेंगे तो लोट का लुक प्राप्त नहीं होगा निपातन से। ये कहा इसमें निष्कर्ष तो तेने व लुक आम परस लुक, ली हो नहीं हो, लकार हो लीट हो नहीं हो, आम परस से लुक हो जाए, निपातन जरूरत नहीं। जिस मत में आम से पर लीट का लोक होता उस पक्ष में लोट का लोक नहीं हुआ, निपातन चाहिए। और आमों से किसी का ही लोप हो जाए तो आमों से लोक हो जाएगा, ये हाँ आमों से लोक हो जाएगा लोट लोक। और लोड़न तो करो त्यो अनुप्रयोग ये किस सूत्र से प्राप्त है, नहीं प्राप्त, ये भी निपातन से किया निपात्य थे। अभी लोट लकर आने पर विद कहकर विदाम, अब आम हुआ गुणाभाव हुआ विधाम, अगर आम से लूट हो गया लोक लुक हो गया लोट, फिर आ जाएगा क्री लोट, विधाम क्री लोट, लोट होने पर अभी लोट लकार में तिप तस जाएगा प्रथम पुरुष के वचन में, तिप आने पर क्री धातु क्या के तिप आने पर ये सूत्र तो लगेगा तनाधिक्रियुभ ऊह, तनादिगण से ऊ प्रत्यय होता है, कर्तर सप का अपवाद है, तनादे क्रियश्च उपत्य स्यात् सप अपवाद। ये क्रिय धातु तनादिगण में आता है, तनादिगण में जाता तो तनादिभ्य ऊ कह देने से हो जाता था, क्रिय को अलग करने क्या जरूरत है, तनादित्वादेव सिद्धे क्रिय ग्रहणम गण कार्य से अनित्यत्व लिंगम, गण कार्यम अनित्यम, तनादिगण को मान करके ऊ प्रत्यय क्रिय धातु से भी सिद्ध, सिद्ध होने पर फिर क्रियों का जो ग्रहण किया वो ज्ञापक हुआ गण कार्यम अनित्यम, तो ज्ञापन होने से क्या होगा, तेना न विश्वसेत अविश्वस्तम इत्यादि, न विश्वसेत अविश्वस्तम इत्यादि सिद्धम, विश्वसेत स्वसेत बन गया अदादिगण का, अदादिगण में कर्तरी सप होता है, सप का लू के सूत्र से होता है, स्वसेत कैसे बन गया, स्वसित बनता है विधि में, स्वसेत बना, लुप हो जाए तो क्या बनना चाहिए, स्वस यात, तो यहाँ सबका लुक नहीं हुआ गुण कार्य अनित्य होने से लुक नहीं हुआ, लुक होने से स्वसेत बनी अभिपूर्वक विश्वसेत। और वस्तु तस्तु कहते हैं यहाँ क्रिय धातु ग्रहण का भाष्य में प्रत्याख्यान किया, तनादि क्रिय में क्रिय ग्रहण का प्रत्याख्यान भाष्य में हुआ, भाष्य प्रत्याख्यान होने से वो जो गण कार्य अनित्य वो ज्ञापन नहीं होगा, इसे विश्व से द्वितीय असंबद्ध में भी त्याहु वस्तुतः जब प्रामाणिक कहते हैं, जब महाभाष्यकार ने क्रिय धातु का प्रत्याख्यान कर दिया तो गण कार्य तनादि गण में होने से वो प्रत्यय सिद्ध हुआ तो क्रिय ग्रहण कर से ज्ञापन हुआ, क्रिय का यदि प्रत्याख्यान हो जाएगा ज्ञापन होगा, ज्ञापन नहीं होगा तो विश्वसित रूप नहीं बनेगा, ये जो दिया ज्ञापन करके नहीं है। अरे विश्वस्त में स्वस्थात से निष्ठा करने पर स्वस्थात सेठ है, शांतेशु क्या थे तो सचाया सेठ है, सेठ होने पर ईट होना चाहिए, ईट क्यों नहीं हुआ, वहाँ आगम शास्त्र से अनित्यत्वाद ने आगम शास्त्रम अनितम इसे ईट नहीं हुआ, वो गौण कार्य के लिए नहीं है तो विश्वसित रूप सिद्ध नहीं होगा। अभी ये ज्ञापन हो गया, अब बनेगा विदाम क्री, अगर क्या है ऊ अगे ती एरू हो गया, तू क्री को ऊ पर रहते गुण प्राप्त है किस सूत्र से, हाँ ऊ को गुण प्राप्त है तू ती पर रहते किस सूत्र से, क्यों अंग संज्ञा है कि ती भी प्रत्यय के लिए अंग संज्ञा किसकी, ऊ तक ऊ क्री ऊ पूरा विधान को छोड़ क्रियु के अंग संज्ञा होने से एकांत अंग है, एकांत अंग होने से ती प्रत्यय को मानकर गुण ऊ को गुण होगा तो ओ हो जाएगा। और ऊ प्रत्यय के अंग कौन है? क्री एकांत है, ऊ अर्धातु है, ऊ का गुण हो जाएगा क्री को हो जाएगा कर करो ती इतस करो तू क्या बनेगा? इतस नहीं एरु करो तू क्या बनेगा? विदाम करो तू गुण किसको हुआ? क्री के री को गुण हुआ किसको मान करके? ऊ को माने और ऊ को भी गुण हो गया। ऊ ज्ञात अंग है, ऊ तक की क्री ऊ इगंत है, पूरा अंग को गुण होता है और अंत से ऊ को गुण होता है, वो हो गया विदाम करो तो बन गया आगे बनेगा। ओम नेता।